Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you want me, and then someday you'd leave me for somebody new. Ja, vi startede Mads Fuglede i dag med en kampagnesang. Ja, Ross Perot, da han annoncerer sit kandidatur på Larry King Live i sin tid, der vælger man at bruge Patsy Cline's Crazy. Det er jo en kærlighedssang om at være skør af kærlighed. Men den er også, den har også det her tema med bare sådan at være skør generelt. Og Ross Perot synes selv, at det var egentlig et meget godt bud på en kampagnesang til den præsidentkampagne, han indledte i 92. Hvor alle sagde, at han var a crackpot, som man siger på amerikansk. Altså en, der er helt, helt skør i bolden. Og så sagde han, nu når vi taler om at være skør i bolden, så vil jeg gerne introducere min kampagnesang. Og så valgte han den her, og han var egentlig ligeglad med, og det har jeg altid godt kunne lide ved Ross Perot. Han var ret ligeglad med, at folk brugte den imod ham, fordi han mente, at det understreger bare, at når man har et topartisystem, så bliver man altid den skøre, når man kommer udefra og udfordrer det. Så han mente, det var til sin fordel. Og jeg er ikke sikker, altså det skal vi jo vise i udsendelsen i dag, men jeg tror, at der er flere, der måske kunne overveje at bruge Patsy Cline's Crazy til deres valgkamp. Det kan vi lige komme tilbage til. Lad mig lige introducere den ene af vores to gæster. Nu er nemlig Niels Bjerre Poulsen, lektor amerikanske studier på Syddansk Universitet. Der i 92, hvor Ross Perot han stiller op og laver den her kampagne sammen, der er han jo den tredje kandidat. Det er jo en af de få gange i virkeligheden, i hvert fald i nyere tid, hvor en tredje kandidat har betydet noget. Hvad betød det, at han var med der i 92? Ja, man kan godt sige med en vis ret, at han kostede George Herbert Walker Bush valgsejren, fordi Bill Clinton vandt præsidentvalget med, så vidt jeg husker, 43% af stemmerne, tror jeg, første gang. 46%, da han blev genvalgt, hvor Ross Perot også var en faktor. Og ja, der er jo meget få eksempler på tredjepartikandidater, der har klaret sig så godt, som Ross Perot gjorde. Det eneste parti, tredje parti, der har vundet et valg, er jo sådan set det republikanske parti, da det vandt præsidentvalget med Abraham Lincoln i 1860. Så har vi haft det progressive parti i 1912 med en tidligere præsident, Theodore Roosevelt, som kandidat, som klarede sig godt, og sådan set også bare var med til at sørge for, at en demokratisk præsident så vandt valget, havde mulighed for at vinde valget, fordi der pludselig var tre kandidater. Vi har haft socialistiske kandidater tidligt der, også i 20'erne, der klarede sig ret godt, men Ross Perot fik faktisk 19% af stemmerne, hvilket er virkelig meget. Det mest sigende er, så han fik 19% af stemmerne, men han vandt ikke en eneste valgmandsstemme. Og det siger jo noget om også, hvad vilkårene er for de uafhængige kandidater, vi ser nu. Altså Jill Stein fra det grønne parti og Gary Johnson fra det libertarianske parti, at de kan tage stemmer væk fra nogle af de andre. Og hvis vi kigger, Niels, hvis vi kigger på de meningsmålinger, der er lige nu, hvor vi altså, dem hvor vi både tager Hillary Clinton, Donald Trump, og så de to kandidater, du lige nævnte, Gary Johnson og Jill Stein med, hvem, de får jo pænt med stemmer, sådan 5-10% point måske lagt sammen, men hvor tager de dem fra? Altså jeg vil mene, at Gary Johnson kommer til at tage flere stemmer væk fra Donald Trump, end Jill Stein kommer til at tage væk fra Hillary Clinton. Og vi kan se de meningsmålinger, hvor alle fire partier er der. Der fører Hillary Clinton nogenlunde med det samme interval. I nogle af dem måske lidt mindre, men det rykker ikke for alvor noget. I det omfang, det rykker noget, så er det giver, hvad skal vi sige, en bestemt gruppe af republikanske vælgere en vej ud, en måde, hvis de ikke vil stemme på Trump, men heller kan få sig selv til at stemme på Hillary Clinton, så kan de måske stemme på en tidligere republikansk guvernør. Jeg tror, vi skal huske, når vi ser de her meningsmålinger over, hvem de vil stemme på, så er der to måder at måle, hvordan amerikanerne stemmer. Den ene måde er at spørge, hvad vil du stemme på? Og den anden måde, det er at spørge ind til dem, der så rent faktisk har tænkt sig at stemme. Og hvis man måler på, hvad vil du stemme på, så skader Jill Stein Clinton, og Gary Johnson skader Trump. Men hvis man ser på, hvem der så går ned og stemmer, så ser tallene noget anderledes ud. Og det skyldes nok, at Stein og Johnsons kampagne mest aktiverer nogen, der ikke har tænkt sig at stemme noget andet på valgdagen, men vil blive hjemme i stedet for. Så der er også et argument for, hvis de her målinger er rigtige, at både Stein og Johnson mere aktiverer nogen, som er nogle nye vælgere. Altså, vi skal huske, det er jo kun omkring 60%, der stemmer til et amerikansk valg, så der er rigtig mange vælgere at aktivere, som ikke møder op på valgdagen. Godt, vi skal skifte spor. Vi skal tale i dag mest af alt om Donald Trump, fordi det har været en helt eventyrlig uge for nu at bruge et positivt udtryk for Donald Trump, den forløbende virkeligheden, de forløbende 2 uger, kan man nærmest sige. Men inden vi går over til Donald Trump, så synes jeg, at vi skal vende Hillary Clinton. Og her vil jeg godt introducere vores anden gæst i dag, nemlig Mark Thorsen, særlig rådgiver for integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg. Du har jo fulgt med, Mark, i den debat, der foregår på det, vi kalder det dybe net, the deep web, som handler om Hillary Clinton, der muligvis simpelthen er hjerneskadet. Ja, historien er den, at da Hillary Clinton er udenrigsminister, er hun ude for et fald i hjemmet eller en ulykke, der gør, at hun får en form for blodansamling i hjernen. Det har fået folk til at spekulere på, om det har medført en permanent hjerneskade hos hende, og det er i virkeligheden George Bushes tidligere rådgiver Karl Rove, der første gang bringer det her på banen, fordi hun har nogle særlige briller på, som angiveligt hjerneskadede mennesker går med. Og siden da har det ellers taget fart på sådan den, hvad kan man sige, den skumle del af internet, og det er simpelthen noget, der florerer det her med, hvorvidt Hillary Clinton har en hjerneskade. Og man kan se på YouTube i de her dage et klip, der bliver delt, hvor Hillary Clinton angiveligt får en form for epileptisk anfald, mens hun bliver stillet nogle spørgsmål af nogle journalister. Og det får så nogen til at sige, at hun kan ikke blive præsident, når hun tydeligvis er hjerneskadet. Og nu siger du nogen, og du siger folk, siger de her ting. Altså, det er jo interessant, fordi man ved jo også, kommer man ind i et amerikansk supermarked, står hen ved disken, hvor man betaler, så ligger der de her forskellige vanvittige sladderblade, og der kører de her historier jo også uafbrudt. Så det er jo ikke sådan noget, der kun kører helt ud i periferien af samfundet. Det er noget, man faktisk får øje på, hvis man står og betaler i en almindelig supermarked. Jamen, det bliver jo en interessant valgkamp. Det, altså, hvis man ser på, hvad man er parat til at sige om hinanden på hver sin politiske fløj, så er demokraterne ved ret lødige medier i gang med at gøre Donald Trump til en patologisk psykopat. Altså man har simpelthen fået psykiater og psykologer til at gå i medierne og sige, at Donald Trump er ikke en almindelig mand. Vi kan læse ud af hans liv og det, han har sagt, at hvis vi havde haft ham inden til undersøgelse, så ville vi nok have indlagt ham og behandlet ham for at være afvigende. Og på den republikanske side, der er man ikke bange for, at når man kommer langt nok ud i hampen og sige, at Hillary Clinton er åndssvækket på grund af sit fald i sin tid. Og det er jo sådan to fortællinger, som kører afsted. Så det her valg, det er åbenbart mellem den psykologiske afviger og så den hjerneskadet. Og det må man sige, det er stærkt tobak. Ja. Altså for det første, jeg ved ikke helt, om man kan sammenligne de to kandidater, men måske mere belæg for det, den ene vej end den anden. Men jeg tænker tilbage på valgkampen i 1964, eller jeg tænker ikke tilbage, for der var jeg 4 år. Med bøgerne tænker jeg mig tilbage. Barry Goldwater, der opstod den republikanske kandidat, der kom der et brev ud under valgkampen, underskrevet af en hel masse psykiater, som mente, at uden de nogensinde havde mødt Barry Goldwater, så kunne de faktisk konstatere ud fra nogle af de ting, han sagde, at han var på en eller anden måde psykisk afvigende. Og det skabte en voldsom modreaktion og var også ualmindelig uetisk og noget, som psykiater skulle holde sig for gode til. Og det har vi så set denne her gang, at der har forskellige sammenslutninger af psykiater, de har advaret, at de vil ikke have nogle af deres medlemmer ligesom begynder gennem medierne og analysere ud fra, hvad han siger, så kan vi slutte, at han må lide af en eller anden en eller anden personlighedsforstyrrelse. Vi skal måske også lige for god ordens skyld sige, Mark Thorsen, det er sådan set ikke et synspunkt, du abonnerer på det, du fremførte før. Du refererede blot, at det findes. Det vil jeg gerne have, det står klart. Godt. Men det er i hvert fald interessant, Mads, du kaldte Donald Trump for ikke en helt almindelig mand. Det vil ingen overdrivelse eller underdrivelse, du kom med der. Nej, men jeg mener jo, at hvis man begynder at lave psykologiske profiler, eller også sådan profiler af folks psykologiske habitus, sådan via det, de har sagt offentligt, og uden at have dem i undersøgelser en masse andet, hvis politik skrider derhen, det er jo helt, helt vanvittigt, og det er altså det er et bevis på, at den her valgkamp er på vej mod sådan en ny lav standard. Der er jo den der sang, Limbo Rock, How Low Can You Go, synger de. Og de synes hele tiden at kunne tage en runde mere og kunne gå endnu lavere. Og begge sider i valgkampen bliver lukket til nye lave standarder. Når jeg ser Donald Trump, så ser jeg en masse ting, som måske bekymrer mig. Og han kommer med en masse udmeldinger, hvor jeg tænker, puha, vil det være godt at få ind i Det Hvide Hus osv. Det er helt... Det synes jeg er helt fair synspunkt, på den måde, han udtaler sig, på den baggrund, han udtaler sig. Men at gå derhen, hvor man begynder at gøre ham til et tilfælde, der bør indlægges, det er simpelthen for lavt. Men vi har også det omvendte problem, eller medierne har et problem, fordi Donald Trump siger så uhyrlige ting, som man gør, og som ingen tidligere kandidater fra et af de to store partier har sagt. Så medierne synes så også, at de skal sige på begge sider hele tiden, ikke? Og det er jo ikke sådan symmetrisk, sådan at begge parter går ligesom lige langt ned. Jeg vil sige, Hillary Clinton har jo tværtimod kunne nyde godt af ikke at sige noget, ikke at sige ret meget, ikke at holde pressemøder, ikke at være i offensiven, men tale politik, altså tale næsten kedelig detailpolitik om sine økonomiske forslag osv., og så ellers overlade det til Donald Trump at sige uhyrlige ting, og så slås med folk i pressen, eller pressen, der hele tiden spørger andre republikanere, jeres kandidat har lige sagt sådan og sådan, er du enig med ham i det? Og så må de sige, jeg er meget uenig i hans måde at formulere det på, men jeg støtter ham stadig osv. Det har været en fin strategi. Hun har også sådan set kunne sætte sig tilbage og finde popcornene frem og overlade det til og ham. Og præcis af den årsag vil vi også nu fokusere mest på noget af det, som Donald Trump har sagt i den forløbende uge. Sagen er jo den, at vi kan ikke gennemgå det hele. Vi har valgt nogle enkelte ting ud, som vi vil tale om, fordi at Donald Trump, som du lige var inde på, Niels Bjerre Poulsen, han kom jo faktisk tidligere på ugen med sin økonomiske plan. Den taler vi om lidt senere. Hillary Clinton kom med sin økonomiske plan. Men som sædvanligt, så var det nogle andre historier, der overskyggede det hele. Og lad os lige prøve at høre lidt af den første. For forleden dag, der talte Donald Trump i en by med det smukke navn Sunrise i Florida. Bynavne, som man kun finder i USA, vil jeg næsten sige. Sunrise, der valgte han altså at komme med et angreb på Barack Obama. Lad os prøve at høre det her. I call President Obama and Hillary Clinton the founders of ISIS. They're the founders. Ja, Mads, de er simpelthen dem, der har skabt Islamisk Stat. Det er Barack Obama og Hillary Clinton. Nu er der to måder at diskutere det her med, hvem der har grundlagt Islamisk Stat. Den ene vej er ikke sådan... Den kan man godt forsvare. Den ene måde at forsvare det på, det er at sige, at Barack Obamas politik er med til at grundlægge Islamisk Stat. Og det kan man... Hvis man er venstreorienteret, så er det jo bare amerikanerne generelt, der har skabt Islamisk Stat via deres politik i Mellemøsten. Hvis man er højorienteret, så kan man sige, at det, at Barack Obama trækker sig ud fra Irak og overlader varetagelsen af Irakis sikkerhed til al-Maliki-regeringen, at det er det, der skaber Islamisk Stat. Det spor er sådan set fint nok at gå ned af, hvis man er Donald Trump. Det passer ind i de republikanske forestilling om Barack Obama på mange måder. Der er også et andet spor, og det er sådan et rent konspiratorisk spor, hvor man forestiller sig, at amerikanerne sammen med tit israelerne, Mossad og andre, har sat sig ned og set en interesse i at grundlægge Islamisk Stat. Og de har et hav af forklaringer på, hvorfor det er en god idé at gøre det. Og den fortælling finder man også på den yderste venstrefløj og mange steder på den amerikanske højrefløj især. Og når vi er der, så er vi tilbage til Patsy Cline. Så er det crazy. Ja. Niels, den her situation opstår jo, han står og holder den her tale, han siger det her lidt senere på ugen, så er det så karakteristisk for Donald Trump, så siger han, ja, man må også forstå det sarkasme, man må også forstå, det ikke var så alvorligt ment og alt det der. Men han siger jo, hvad han siger. Mm. Og det følger to dage efter, at han har været under beskydning for faktisk at fremsat noget, der for de fleste lød som en mordtrussel mod Hillary Clinton, ikke? At det kunne være, at der var nogle af de der Second Amendment, det er den tilføjelse til forfatningen, der har med retten til at bære skydevåben, at det kunne være, at nogle af dem kunne forhindre hende i at udnævne højesteretsdommer. Så det kommer på et tidspunkt, hvor han allerede er under voldsom beskydning, og alle de her surrogater, han har, inklusiv New Yorks tidligere borgmester Rudy Giuliani, de må ud og enten angribe pressen og sige, det er pressen, der forvrænger alting, eller det er Hillary Clintons spindmaskine. Selvfølgelig mente han ikke det. Nogen siger, det var ironi, nogen siger, det var sarkasme, men nogen siger, nej, det han i virkeligheden sagde var noget helt andet. Så den storm har ikke lagt sig, før han så ikke en, ikke to, men fem gange i træk for at være sikker på, at folk har forstået det, siger, at Obama er grundlægger af ISIS, og Hillary Clinton er medgrundlægger af ISIS. Ja, for lad os lige høre et lille klip, hvor han altså fortsætter det samme sted. Det er Sunrise, Florida, hvor han står og taler. Han lige sagt, at Barack Obama er grundlægger af Islamisk Stat. Og så siger han om Hillary Clinton, at hun er det, som man i sportsverdenen kalder deres most valuable player. Det er sådan et årets spiller eller sådan noget stil. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger om Hillary Clinton her. I think we'll give Hillary Clinton the, you know, if you're on a sports team, most valuable player, MVP. You get the MVP award. ISIS will hand her the most valuable player award. Her only competition is Barack Obama. Mark Thorsen, altså, når man ytrer sådan nogle ord her som politiker, så kan man, er det jo vanskeligt bagefter at komme og sige, det var sarkastisk sagt, det var ironisk sagt, som Niels var inde på før. Hvor farligt er det egentlig som politiker at forsøge sådan at sige noget, og så trække det i land bagefter, men at det var en morsomhed? Man skal være rigtig dygtig, hvis man skal bruge humor i politiske kampagner, fordi det kan jo netop misforstås, og det bliver det jo også. Niels snakkede før omkring den her bemærkning om at skyde Hillary Clinton, som måske også er en grovkornet morsomhed, men som jo ikke rigtig fungerer. Så hvis man skal bruge humor i politik, så er det nok mest sikkert at bruge sådan noget Ronald Reagans onkelhumor, som alle sådan kan trække lidt på smilbåndet af, og det gør Donald Trump ikke. Man snakker jo altid om, at moderne politik er for koreograferet, og for at budskaberne er for styret, og de er testet i fokusgrupper, før man overhovedet nogensinde udtaler noget. Og der kan man jo sige, hvis man følger Donald Trump, at det er det i hvert fald ikke. Altså, det er jo helt tydeligt, at når han stiller sig op på en talerstol, så er han ikke helt sikker på, hvad han har sagt, inden han kommer ned derfra. Og det ser vi bare igen og igen og igen og igen, og ofte går det jo så galt. Men nogle gange får han jo chancen for at trække i land igen, og nu var Mads lige før inde på, at der var sådan to spor, man kunne se det der på, om hvad man egentlig mente med, at Barack Obama havde været grundlægger af Islamisk Stat. Det blev han faktisk også spurgt om på et radioprogram på CNBC, hvor Hugh Hewitt stiller ham præcis det her spørgsmål, og forsøger faktisk at hjælpe ham lidt, give ham en mulighed for at trække sig ud. Og det, vi hører først i klippet her, det er altså Hugh Hewitt, der stiller spørgsmål, og så prøver at høre svaret. Som er Trumps støtte. Som er Trumps støtte. Lad os prøve at høre. I know what you meant. You meant that he created the vacuum, he lost the peace. No, I meant he's the founder of ISIS. I do. He was the most valuable player. I give him the most valuable player award. I give her, too, by the way. But he's not sympathetic to them. He hates them. He's trying to kill them. He was the founder. The way he got out of Iraq was the founding of ISIS. Ja, som Niels lige var opmærksom på, så det er altså en venlig stillet journalist, der stiller det her spørgsmål. Det er faktisk en Trump-supporter. Han prøver på at hjælpe ham ud, men han griber den sand for dyden, ikke? Han tager den en gang mere. Så din venlige forklaring før, Mads, den holder ikke. Fordi han mener faktisk, at præsident Obama personligt har grundlagt ISIS. Det er det, han mener. Ja, jeg synes faktisk, det er lidt svært at høre her. Men det jeg hører allertydeligst, når Trump bliver forsøgt hjulpet ud af en problemstilling, er, at han har ikke nok indsigt i, hvad han selv har sagt. Jeg tror, der har siddet en udenrigspolitisk rådgiver og sagt til Donald Trump på et tidspunkt, Islamisk Stat findes, fordi Obama trak amerikanske tropper ud af Irak. Man lavede ikke en sikkerhedsaftale med den irakiske regering på det tidspunkt, hvor man havde mulighed for det. Og da man gjorde det, så skaber man et tomrum, hvor Islamisk Stat skal opstå. Det er der nogen, der siger til Donald Trump, men han sætter sig aldrig sådan videre ind i det, og derfor er det, jeg hører Donald Trump, det er, at han nok er for uvidende om den sammenhæng til helt at forstå, at Hugh Hewitt der jo er en meget reluctant Trump-supporter, men han er trods alt gået på Trumps hold nu, at han forsøger at redde manden til at komme ind på et spor, hvor Hewitt ved, at her er der mange republikanere, der vil være enige med dig, og Trump forstår ikke, at han er ved at blive reddet. Men han fortsætter med sin både grovkornede vittighed, og så får han sagt tingene på en sådan façon, at der stadigvæk vil sidde mange ude i det konspiratoriske USA og sige, ja, vi mener også, at Islamisk Stat er en organisation, der er blevet skabt sikkert med hjælp fra amerikansk side, og det er altså ikke ret klogt. Niels? Der er faktisk en sjov afslutning på den samtale, fordi Hugh Hewitt bliver ved med at sige, jamen jeg forstår, hvad du mener, jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener, osv., men jeg ville bare have formuleret det sådan, og så siger Trump til sidst til ham, jamen, hvis jeg havde sagt det sådan, som du sagde det, så var der jo ingen, der havde bidt mærke i det. Men de synes, det er fedt, det jeg siger. Så derfor siger jeg det sådan, som jeg siger det. Så et eller andet sted, et eller andet i ham forstår godt, at en del af det er også den der idé om, at al omtale er god omtale, uanset om det er dårlig omtale. Og Niels, det er jo noget, der går igen, fordi der er mange, der hele tiden siger, at han burde opføre sig lidt mere, ligesom Mitt Romney gjorde sidste gang. Og så siger Trump-kampagnen hele tiden, tak skal du have, han tabte jo. Så ja. hvad skal vi bruge hans pæne formuleringer til? Men det får vi jo at se til november, men det, jeg mener grundlæggende, er det, der får andre republikanere til at rive sig i håret, det er, at som de ser det, så var der en primærvalgskampagne, hvor Trump kunne smide rødt kød ud til sine vælgergruppe, til de vælgere, der nu engang fik ham nomineret. Men den gruppe er ikke stor nok til at vinde et præsidentvalg, og de vil hele tiden have ham til at lægge valgkampen om, og det vil han ikke. Det siger han jo meget åbent, at det har virket for mig indtil nu, så det vil blive ved med, og det er, hvad jeg vil blive ved med at gøre. Og der ligger det store dilemma, for ikke alene tror jeg ikke, han kan vinde et præsidentvalg på det, men han sætter også alle andre republikanere i defensiven, fordi fanget mellem at skulle være loyale over for ham, og så skal forklare, jamen det han i virkeligheden mener, og bare siger på en måde, jeg ikke ville have sagt det, eller sådan noget. Det skaber problemer for dem også. Deres troværdighed bliver trukket med ned med Trump, uden at han rækker ud mod uafhængige vælgere eller nogle af de andre vælgergrupper, som han faktisk har brug for at kunne vinde et valg. Nu er det jo ikke, fordi vi skal psykoanalysere Trump, har vi jo lige sagt, men han lader jo til at have et meget stort problem med netop at indse, når han har begået en fejl, og han kan ikke få sig selv til ligesom at sige, at det var måske også lidt klodset formuleret, og det er et stort problem i en politisk kampagne, hvis kandidaten ikke har selvindsigt nok til at sige, når man har ramt lidt ved siden af skiven, men insisterer på at gentage sin fejl igen og igen og igen og igen, fordi det kommer til at spære for alle de budskaber, som han i virkeligheden gerne skulle have afsted med. Og lad os lige tage Mark, fordi lidt senere, så skal vi, som vi også talte om før, lige tale om den økonomiske plan, som han lagde frem tidligere. Glem den et øjeblik, men bare tage udgangspunktet. Det var meningen, at den her uge skulle have handlet om Donald Trumps økonomiske plan. Det må man tro. Der skyder han sig i foden med en bazooka, fordi han går straks i gang med at skifte emne, ikke? Jo, præcis. Altså, sådan en præsidentkampagne er jo en meget stor og kompleks øvelse, hvor der er en meget, meget, meget, meget tænkning i, hvornår budskaber skal komme ud, hvordan de skal komme ud, hvilke ord skal man bruge om sin plan, og så videre. Og man har jo 50 forskellige stater, ikke fordi de fører valgkamp i dem alle sammen intensivt, men i princippet er det jo ikke én kampagne, men 50 forskellige kampagner. Der er enormt meget logistik i sådan en kampagne, som der er tænkt over. Og det, som Trump gør igen og igen og igen og igen, det er, at han går ind i logistikrummet og kaster en håndgranat, og så er alt op i luften. Og det er et stort problem for den her kampagne. Nu talte I alle sammen tidligere om den anden store ting, han fik sagt i den her uge, Donald Trump, nemlig diskussionen om, hvorvidt nogen skulle gøre det af med Hillary Clinton. Lad os lige prøve at genkalde os klippet her. Hillary wants to essentially abolish the Second Amendment. By the way, and if she gets to pick... If she gets to pick her judges, nothing you can do, folks. Although the Second Amendment people, maybe there is, I don't know. Måske kan nogen tage sagen i egen hånd. Ja, og der har du så straks rundt omkring i tv-studierne sad Trump-tilhængere, som er der for at udlægge, hvad han siger, på den mest positive måde. Og mange af dem vidste simpelthen ikke, hvad de skulle stille op med det her. De fik det til, jamen han talte om, at alle tilhængere af våben skulle komme og stemme til november, ikke? Men det, han tydeligvis talte om, var jo efter hun var blevet en præsident. Ja. Fordi præsidentkandidater skal ikke udnævne højesteretsdommer, det skal præsidenter, ikke? Så den var ikke rigtig til at redde. Så var der andre, der sagde, jamen det var kun sjov. Og så var det dem, der bare holdt på, at det er medierne, der fordrejede det hele, og selvfølgelig kunne han aldrig finde på at sige det, han rent faktisk sagde. Men der er fantastisk, hvis man ser tv-klippet, så sidder der en af hans tilhængere bagved, som bare taber kæben og prikker til sin kone og siger, det er løgn, det sagde han ikke lige det her. Så det var altså ikke kun Hillary Clintons spinmaskine, der fik det til at lyde som om, her havde vi faktisk noget, der lignede en dødstrussel. Og konteksten var jo, at han i dage inden har fortalt sine tilhører, at det kan godt være, at jeg taber det her valg, men så er det fordi, at valget er blevet, så er det på grund af valgsnyd, så er det på grund af, hele systemet er fikset. Det er jo virkelig, virkelig farligt i et demokrati, at du har en kandidat, der forbereder vælgerne på, hvis jeg taber valget, så er det fordi, nogen har snydt. Det er også afsindigt dumt, hvis man tænker sig om, hvordan det amerikanske valgsystem er, fordi du har det, der hedder Federal Election Commission, som tilser valget, men det er de enkelte stater, der afholder valgene. Og der er faktisk republikanske guvernører i 31 af staterne. Der er republikanske flertal i 31 af staterne, lovgivende forsamlinger mod 11 demokrater. Så hvis det skulle være en stor konspiration mod Donald Trump, så skulle den altså involvere det meste af det republikanske parti også. Men vi kender alle sammen det der med, at man er gået i gang med at fortælle en vittighed. Og midt i vittigheden opdager man, at man er i gang med noget, der er så grovkornet, at den simpelthen ikke passer på det publikum, man står overfor. Det tror sker, jeg kun er dig, der har prøvet det, Mads. Det sker usædvanligt tit i mit liv. Og jeg tror, at Donald Trump pludselig indser, jeg tror egentlig, han mener det humoristisk. Jeg tror egentlig ikke, Donald Trump ønsker, at nogen skal skyde Hillary Clinton, hvis hun bliver valgt som præsident. Fordi det, så bliver det jo bare Tim Kaine og så videre. Der er jo ikke, man kan jo ikke sådan skyde sig ud af problemet her på nogen som helst fasong. Det er bare en dybt stupid mærkning, som måske kan opfattes som sjov, hvis man ikke holder den fra en talerstol midt i en præsidentvalgkamp. Og den bliver han på en eller anden måde fanget i, og jeg tror, vi er tilbage ved Marks grundlæggende problem med Trump, at Trump er ikke i stand til at sige, ved I hvad, jeg prøvede at sige noget sjovt, det virkede overhovedet ikke, og det skulle jeg aldrig have sagt. Og hør her, der er ingen, der skal misforstå det her. Hun skal selvfølgelig ikke skydes. Det var en vittighed, der kørte af sporet. Det var også sjovt, hvis der ikke var 300 millioner skydevåben i USA, og nok folk, som synes, det er sjovt at gå rundt og skyde på politikere, ikke? Ja, der er nemlig den krølle på det, at 14 dage for inden det her sker, der bliver Reagans attentatmand John Hinckley bliver prøveløsladt. Og der er Donald Trump ude sådan meget aggressivt at sige, at han faktisk aldrig nogensinde burde have været løsladt, ham her attentatmanden. Så der er også en eller anden manglende sammenhæng i, altså hvis du den ene dag er meget imod, at en, der har anvendt skydevåben mod en præsident, bliver løsladt, så er det måske meget underligt at stå lidt sindigt 14 dage senere og joke med det. Altså. Lad os lige tage et lille klip her til sidst, mens vi taler om Trump og hans agerende i den forløb nu. Det er for selv samme Hewitt-interview, som vi havde forleden dag, der opfordrer, som du også var inde på førende, der prøver Hewitt at sige sådan, kunne du ikke føre valgkamp på en lidt anden måde? Lad os prøve at høre, hvad han siger her. I just keep doing the same thing I'm doing right now, and at the end it's either going to work, or I'm going to, I'm going to have a very, very nice long vacation. Nogle gange, når jeg hører Trump på den her måde, så tænker jeg, vil han egentlig vinde det valg? Er han egentlig interesseret i det? Har det været tænkt fra starten som et forsøg på at få sin egen offentlige profil styrket lidt? Vil han gerne stå stærkere i sådan, altså den nationale bevidsthed i USA er jo ikke sådan så stor. Der er en stærk regional bevidsthed i USA, en stærk delstatsbevidsthed, men sådan at være et nationalt navn, det er der meget få, der er, og det skal man sådan holde ved lige, hvis man skal være noget. Måske, altså når jeg hører det her, så tænker jeg, altså at Trump egentlig interesseret i at vinde, og jeg må bare sige, at Trump har haft flere muligheder. Jeg tror, og det har jeg sagt før, jeg tror, Trump har den stærkeste fortælling. Jeg tror, Trumps evne til at rydde den politiske dagsorden med et budskab om, at USA er ikke der, hvor det burde være. At USA er en nation i frit fald, at USA bliver udfordret af både illegal indvandring, terrorisme, og at man ikke har den styrke, man burde have tidligere. Jeg tror, der er et budskab der, som en dygtig kampagne og en kandidat, der ikke sådan gakker ud af forskellige spor, kunne få utrolig meget ud af, og jeg tror, man har en enestående mulighed netop fordi Hillary Clinton er så svag, til faktisk at vinde det her valg, selvom man har demografien imod sig. Og det siger jeg ikke, fordi jeg er enig i de synspunkter. Det er ikke der, jeg er. Jeg siger, hvis man ser helt objektivt på det, så undrer det mig, at man ikke får mere ud af det fra Trump-kampagnens side. Og jeg tror, enten er det, fordi han ikke kan. Han kan ikke disciplineres. Man kan ikke frisere ham og gøre ham til en god kandidat. Og jeg forstår jo, at en del af tiltrækningen ved Trump er, at han er ukontrolleret. Okay. Men det er som om, han ikke kan den grænse mellem at være upoleret og sjov, fordi man sådan er en, der bryder igennem det politiske parnas og sætter nye standarder for, hvad man kan sige, på sådan lidt skæv måde, og så være ukontrolleret og virke som en, som man ikke kan give et ansvar til. Og nu, når jeg hører ham sige det her, så tror jeg måske selv, han ikke tror på det. Der var dog en ting, du sagde der, som var forkert ordvalg, Mads, for du sagde, at man kan ikke frisere ham. Det kan man jo faktisk godt, for han er jo en af de mest fantastiske frisyrer, jeg endnu har set i international politik. Men Niels, du markerer også, og jeg vil lige spørge dig, han er jo langt bagefter i meningsmålingerne i øjeblikket. Hvor alvorligt skal man tage det? Fordi folk siger jo altid, at man kan ikke regne med meningsmålingerne på det her tidspunkt, men det er jo noget af et spring op til Hillary Clinton. Ja, man kan sige på mange parametre efter sådan almindelige politiske begreber, burde han måske være endnu længere efter, end han rent faktisk er, ikke? Men han er kommet et godt stykke bagud. Og et af hans problemer er jo så selvfølgelig, at en tredjedel af de taler, han har holdt det sidste år, har handlet om hans meningsmålinger. Ikke? Der har han brugt en meget stor del på at tale om, hvor godt han lå i meningsmålingerne. Og nu ligger han ikke godt i meningsmålingerne. Og man kan sige, det er måske også det, der frigør pladsen til, at han så kommer til at sige endnu flere uhyrelige ting. Jeg vil lige sige en ting til det, Mads sagde. Man kunne sige alt andet lige. Når man har haft en demokratisk regering i to valgperioder, ja, så er der naturlig nogen, som gerne vil prøve noget andet. Så er der nogen, der synes, der er en vis træthed. Så et forandringsbudskab er selvfølgelig har en vis appel. Det er sjældent, man ser det samme parti vinde tre præsidentvalg i træk. Men når det er sagt, så er der stadig ikke så mange amerikanere, tror jeg, der i virkeligheden kan kende det billede af USA, som Donald Trump tegner. Og det er jo ikke en løsning, det er jo bare en opsummering og en overdrivelse af, hvad der er problemer. Tager vi kriminaliteten for eksempel, skulle man tro republikanernes konvent, så er USA fuldstændig gennemsyret af kriminalitet og terrorisme. Vi har et af de laveste kriminalitetstal. Der har godt nok været en lille stigning fra 14 til 16, men kriminaliteten er jo sådan cirka halvdelen af, hvad den var i 1970'erne. Men jeg er enig i, at hvis du læser statistik, så bør man ikke have den holdning. Nej. Men går man ind for strengere straf, så er det ikke fordi, man læser statistik, så er det fordi, man har et moralsk standpunkt. Men det er rigtigt, men så er det også bare, at det går begge veje. Det er også et billede, Trump er med til at tegne. Det er selvfølgelig også et billede, det republikanske parti har været med til at tegne de sidste 8 år, at det går forfærdeligt. Eller demokraterne, hvis de skulle vinde valget. Ja, men man kan sige, objektivt set har USA haft den længste vækstperiode i amerikansk historie. Ikke voldsom vækst, men dog den længste vækstperiode, ikke? 73 måneder, eller hvad det er, i træk med økonomisk vækst. Arbejdsløsheden er 4,9%. Donald Trumps tilhængere, vi hører altid i pressen om, hvor desperate de er, og hvor hårdt det er ude i Midtvesten. Og det er jo også rigtigt til en vis grad for mange af Donald Trumps vælgere, men deres gennemsnitlige indkomst er altså stadig højere end Hillary Clintons vælgeres. Tak. Jamen, hvis man skal prøve at forstå, hvorfor han vandt primærvalget, så giver det vel kun mening, hvis man har den analyse, at han var bedre til at ramme grundstemningen blandt vælgerne end nogen andre. Og det synes jeg faktisk også, han kunne bygge på ind i den nationale kampagne. Altså, der er altid, når du fører en kampagne, en eller anden grundstemning i befolkningen af, at enten går det frem, eller også går det tilbage. Det er sjældent sådan, at den ene halvdel af befolkningen synes, at det går fantastisk, og den anden halvdel af befolkningen synes, det går af helvede til. Eller i hvert fald den gruppe, der kommer til at afgøre valget, de abonnerer på det ene eller det andet synspunkt. Og der kunne Trump-kampagnen jo sådan set med meget simple midler bare tage de dagsordner, der bekymrer dem. Økonomien og terror som to store ting. Hvis Trump ikke lavede andet end at tale om økonomi og terror, så ville de jo med en disciplineret kampagne kunne bringe sig rigtig langt. Og lad os nu forestille os, at Trump var en almindelig kørende, generisk republikansk kandidat. Og vi ser frem, så vil der sikkert komme flere gode tal, som hjælper Hillary Clinton, som viser, at man bliver ved med at skabe arbejdspladser. Men samtidig skal man holde op imod, at hver gang der springer en bombe, eller nogen bliver skudt i USA, så hjælper det Trumps fortælling. Og så tror jeg, at folk vil være helt ligeglade med, hvad statistikken siger om det. Fordi nyheden er noget andet. Og der tror jeg bare, at Trump, eller den republikanske fortælling ved det her valg, faktisk grundlæggende er stærkere, fordi man oplever i USA lidt det samme som det, man oplever i Europa, en forestilling om, at et problem er meget større, end statistikken viser. Altså eksempelvis, det svarer til det her med, at når man siger, at vi er i krig med terror i Europa, eller at terrorisme og sådan noget er et kæmpe problem, så er der nogen, der kommer rende med meningsmålinger og siger, at det er farligere at køre i trafikken i Ishøj og så videre, end terrorisme er. Men det hjælper ikke, hvis folk synes noget andet. Men noget er et spørgsmål om grader, og man kan sige, det USA, som Trump tegnede et billede af på det republikanske konvent, det virkede som en scene fra Blade Runner, ikke? Altså, det var ikke det USA, de fleste kan gå ud af deres dør og se. Så det er rigtigt nok måske, at der er opmærksomhed på, hver eneste gang nogen bliver skudt, så er det første spørgsmål, er det terror? Har det noget at gøre med terror, ikke? Og der bliver altså skudt 11.000 mennesker eller sådan noget om året i USA, så der er mange anledninger til at spørge om det. Lad os tale om penge. Fordi det har været en af Donald Trumps aller sådan vigtigste ting i hele kampagnen, det er det der med, jeg er rig. Og kigger man på hans bog, Make America Great Again, så er der faktisk en fantastisk passage, en 10-12 sider inde i bogen, hvor han siger, hvorfor skal man egentlig stemme på mig? Og så argumenterer han, og så siger han, det er fordi, jeg er rig. Jeg ved, hvordan man laver penge. Jeg har masser af penge i banken. Jeg har 10 milliarder dollars, som der står. Det er tvivlsomt, at man har det. Men det er hele tiden fortællingen om, hvor mange penge han har, fordi han selv har tjent så mange penge, så kan han lære alle andre at tjene så mange penge. Han gør USA vanvittig rig. Han kan gøre hver eneste amerikaner velhavende. Og det synger jeg nu, den her sang, Mads, fordi jeg ved, at du vil tale om, hvad penge egentlig betyder på en helt mærkværdig vis. På en meget mærkelig måde, for du vil gerne fortælle historien om Clarence Foster Jenkins. Florence Foster Jenkins. Undskyld. Ja, Florence Foster Jenkins var en... grunden til, at jeg kom ind på den her historie, er, at jeg har indimellem i vores udsendelser fået sagt noget om opera og klassisk musik, som har bragt nogle mennesker i effekt, blandt andet min mor, som mener, at jeg simpelthen ikke er i... Altså, jeg simpelthen kaster vrag på min ellers... hendes forsøg på at give mig en god opdragelse. Og derfor vil jeg gerne hylde klassisk musik ved at spille noget klassisk musik i dag. Og Florence Foster Jenkins var en datter af en meget velhavende mand i Pennsylvania. Hun er født i 1888. Og som fireårig, der kommer hun til... hun er sådan et talent ved et klaver som barn, og spiller meget tidligt, meget dygtigt på klaver. Og allerede som meget ung, der kommer hun til Det Hvide Hus, hvor hun laver sådan en opførelse for præsident Rutherford Hayes. Og det siger han til hovedet, og hun tænker, at hun skal have en karriere som operasangerinde. Og til sidst, at hun køber sig simpelthen til pladeudgivelser, og der er ikke mange, der sådan har samme, skal vi sige, tro på hendes talent, som hun selv har. Og det, vi skal høre nu, er et sted, hvor jeg synes, at hun giver en af de bedste fortolkninger, der er af Mozart derude. Og sådan, det er sådan, meget klassisk musik lyder i mine ører, og har vel egentlig aldrig været bedre end med Florence Foster Jenkins. Lad os lytte. Det er smukt. Det er det. Og det skal jo ikke hedde sig, at vi ikke også kan være finkulturelle i det her program. Men det viser jo også selvfølgelig noget om, at hvis du har penge, så kan du få dit talent langt ud og vidt og bredt, sådan at folk kan tage del i dine evner. Står du og taler i lignelser? Altså, taler vi om Donald Trump her, som jo altså har kunnet købe sig til at kunne blive præsidentkandidat, fordi han har så forbandet mange penge, eller i hvert fald har givet indtryk af, at han har utroligt mange penge? Det, der undrer mig lidt med Donald Trump, det er, at jeg tror ikke, han har så mange penge, som man siger. Jeg er ved at købe den forklaring af grunden til, at han ikke vil frigive sin selvangivelse, er, at det vil afsløre, at manden slet ikke er så rig, som han påstår, at måske meget af det er bundet lidt op på nogle banklån, han har. Han har øvrigt ikke brugt ret mange penge. Der er en opgørelse over, hvad han har fået af gratis reklame ved at sige uhyrlige ting. Og det er omkring 2 milliarder dollars i omtale, så han har faktisk ikke behøvet at bruge ret mange penge. Og nu hvor han rent faktisk kunne bruge nogle flere penge, har han måttet ud og få donorer, hvilket har været et stort problem for det republikanske parti. De gav ham lister over 20 personer, han skulle ringe til. Og da han havde ringet til tre, så sagde han, det gad han altså ikke at sidde og bruge sin tid på mere. Så det er jo ikke fordi, nu fik han flere penge her i sidste måned, men han er jo ikke sådan voldsomt godt kørende. Men en dybt mærkværdig masse. Følger man valgkampen på den der reklamefront, som altid er så stor i USA, så er det jo Hillary, Hillary, Hillary over hele paletten af tv-stationer overalt på nettet, alt hverdags ting og sager. Og altså på reklamefronten, ingen eller utroligt lidt, der støtter Donald Trump. Kan han køre en hel kampagne på den måde? Altså det der jo ser ud til at være ved at ske, det er, at der er en eller anden form for selvransagelse i gang i de amerikanske medier, hvor man nok føler, at man har et vist ansvar for, at man ikke fik stillet de kritiske spørgsmål i tide, og man så lige pludselig står med den her præsidentkandidat, som man nu gør. Hvor man så måske er gået lidt over i den anden grøft nu, og er enormt kritisk over for Donald Trump. Så man kan sige, at den gratis reklame, der gjorde ham til præsidentkandidat, den rammer ham lidt som en boomerang nu, fordi jeg synes, de store medier derovre går enormt kritisk til ham, og det gør jo så, at så vil han jo få brug for reklamepenge til at få sin egen fortælling. Altså lad mig give et eksempel. Jeg så CNN forleden, der kører sådan den der breaking news-bjælke nedenunder, hvor han står og taler. Der står der så, at Trump, Obama, skabte ISIS, så står der en parentes, hvor der simpelthen står, he didn't. Mm. Altså det er jo en redaktionel bemærkning, som man normalt ikke ser. Ja, og jeg synes, jeg forstår godt, man skriver det. Fordi man, altså medierne er et enormt dilemma her. På den ene side er jeg fuldstændig overbevist om, at hvis medierne havde dækket de republikanske primærvalg anderledes, så var Trump ikke blevet republikanernes kandidat. Det er langt hen ad vejen dem, der har skabt Donald Trump. Jeg forstår godt, at det som, hvis man sidder som journalist, og man har en, der siger sådan noget, som Trump siger, at man så tænker, det kan jeg ikke lade være med at skrive. Jeg bliver nødt. Og hvis man skriver sådan en historie inde på den side, der handler om dækning af primærvalgene på det tidspunkt, jamen så er det jo det, folk vil klikke på, fordi det er jo så vanvittigt, at nogen, der stiller op, er så langt fra den normale skive. Men det betyder også, at vi har haft et primærvalgsforsøg, hvor alle forsøg på at tale politisk substans, især i republikanernes lejr, er gået fløjten. Og så jeg tror, der sidder mange ude i det amerikanske medielandskab og siger, Gud, det her, det har vi skabt. Ja. Donald Trump er vores produkt. Og det, man så gør for at rode bud på det, det er, at man har begået en fejl, og så begår man en ny, og det er at dække Trump med en standard, som man ikke dækker andre med. Og det synes jeg er meget problematisk. Jeg synes ikke, man skal skrive, at det er ikke sandt i parentes. Men det er jo ikke sandt. Men det er jo ligegyldigt, det er jo meget det, Hillary Clinton siger, som du også kan udlægge på en anden måde, som om det ikke er sandt. Ja, men det er altså ikke i samme vægtklasse. Og problemet er med Donald Trump, at andre, hvis politikere får påpeget, at det er en fejl, så siger de, I misspoke eller sådan noget. Det gør Trump aldrig. Han gentager det dag efter dag på vælgermøder, uanset hvor mange fact-checkere, men der Niels, har sagt, det er. Men Niels, så må man jo altså sætte sig ned i udsendelser og blive ved med at tale substans med manden, i stedet for at skrive i parentes, it's not true, og så videre. Eller komme med direkte misvisende oplysninger om, hvad der sker, som da man påstod, at han var i skænderi med en baby. Det var jo slet ikke det, der foregik til det valgmøde. Det var en af de mere uheldige, men eksempelvis, at han havde sagt, at Japan selv måtte anskaffe sig atomvåben og forsvare sig med det. Det havde han jo sagt. Og når han så siger, det har jeg aldrig sagt, og når han bliver ved at... Men så spild dog klippet, i stedet for, altså... Jo, men det er bare så massivt. Altså, det er ligesom Joe McCarthy talte med om the multiple lie, ikke? At før man kunne nå at fact-checke og tilbagevise noget, så havde han sagt tre andre ting. Så det var simpelthen for massivt. Så skulle man have ekstra udsendelser, hvor man påviste, at det var faktisk forkert, det kandidaten sagde. Men vi havde jo faktisk, og det var vi jo inde på lige før, vi havde jo faktisk i den forløb nu et tidspunkt, hvor vi kunne, hvis ikke alt det andet var sket, have diskuteret substans, Mads. Fordi i Detroit, der fremlægger henholdsvis ikke på samme tidspunkt, men Hillary Clinton og Donald Trump så deres økonomiske planer. Og lad os nu for god ordens skyld tale en lille bitte smule om Donald Trumps økonomiske politik. Hvordan er det, at han vil make America great again? Altså helt grundlæggende er der sådan to økonomiske skoler, som fordeler sig på de to politiske partier. Den ene skole, det hedder supply side. Den anden hedder demand side. Og sådan grundlæggende betyder det, at hvis man er til supply side, som republikanerne sådan oftest er, så ønsker man at skabe økonomisk aktivitet ved at frigøre midler, ved at opkræve mindre skat i samfundet. Og det er især ofte marginalskatten, man har blik på, når man sætter gang i det. Og Trumps program, politiske program, fokuserer, hvis man sådan skal se på de mange forslag, han har taget, så fokuserer det på republikanske standardvarer. Han har gået ind og kigget hvad kan republikaner godt lide, og han har taget forslag, som på mange måder vil være forslag, som mange republikanere vil kunne bakke op om. Der er nogle enkelte ting, som er lidt usædvanlige, men det er i småtingsafdeling, og det er sådan ret klassisk supply-side-logik, der bruges der, og den helt store, skal vi sige, fortælling, som man forsøger sådan at sætte i søen med Trumps tale, det er at sige, at hvis vi sætter den amerikanske virksomhedsskat ned fra 35% til 15%, så vil vi bevare arbejdspladser i USA, og altså især redde den klasse, der er hårdest ramt af globaliseringen og outsourcing, og samtidig vil det skabe så meget økonomisk dynamik, at det næsten vil betale for sig selv. Det er sådan et budskab, som hvis man skal stille op sammen med Trump, hvis man er en af de mange republikaner, der er på valg samtidig, så er det ret nemt at gå ud og forsvare, fordi det er god borgerlig politik. Og Mark, lad os lige tage den, fordi det er jo rigtigt, der lægges en plan frem. Det er klassisk politik, det rammer inden for skiven af, hvad republikaner normalt vil sige. Og så vil det jo normalt være sådan en politisk kampagne, vi er jo lidt inde på det før, men lad os tage det igen her og uddybe en lille smule, at så vil man have lagt en plan for, hvordan det skal fylde i den kommende uge. Så kan man jo blive overrumplet af begivenheder, som andre har skabt udefra kommende ting, eller ens partifæller kan spolere det. Men det er jo normalt ikke lederen selv, der spolerer det. Så det var vel i den façon endnu en katastrofal strategifejl. Ja, altså fordi hvis man sætter sig ned og læser den tale, så er det faktisk en glimrende tale, og den er meget velskrevet, og for de tungnemme, så er det jo tydeligt, at han prøver at skrive sig ind i sådan en regansk tradition, og han nævner også specifikt, at den skatteplan, han lægger frem, det er sådan set bare en forlængelse af den skatteplan, som Reagan lavede, da han trådte til. Så det er jo fuldstændig kernestof, og man kunne jo have foldet. Man kunne have taget de elementer, der var i planen, og foldet dem ud og gået lidt mere i detaljer der, med, hvad er det præcis skattereformen skal indeholde. Han taler om deregulering. Man kunne have givet nogle eksempler på, hvad er det for nogle reguleringer, der er i amerikanske virksomheder, som der ikke er af deres konkurrenter, så videre. Der er masser af stof i den tale, som man kunne have foldet ud, kontrolleret over de næste dage i artikler på sociale medier, på alt muligt andet. Og så går der så et par dage, og så siger han noget skørt. Ikke? Ja. Niels, hvis vi tager den anden, Hillary Clinton, du sagde før, hun behøvede ikke at sige ret meget henover for tiden, fordi den anden, Trump, han tager sig i så rigeligt ordet på en negativ måde for ham selv. Men Hillary lægger jo også en plan frem. Den fylder heller ikke meget. Men hun har vel også behov for at lægge noget substans i sin politik? Jo, hun har behov for det på flere ledere, også over for nogle af Bernie Sanders' tidligere tilhængere. Altså når det gælder mindsteløn, når det gælder en skattereform, som faktisk omfordeler. Og hun havde den fordel, at hun var efter Donald Trump og kunne også skyde på Donald Trumps økonomiske planer. Fordi Donald Trump har jo det paradoks, at han sådan set har taget, det er ganske enig i, stort set republikanerne i repræsentanternes hus økonomiske plan, men så har han koblet det sammen med sine egne idéer om at stoppe frihandel og bygge høje toldmure og så videre. Noget, som bestemt ikke er noget, den resten af partiet traditionelt har brudt sig om. Men det fyldte meget lidt i talen. Jo, men koblingen er stadig, at Trump forsøgte at foregive, at han er den lille mands forsvarer. Han skal redde arbejdspladser. Han skal tvinge Ford til at lave deres biler i USA og så videre, ikke? Og det var jo sådan forholdsvis nemt at skyde hul i, når man så nogle af forslagene, for eksempel at afskaffe arveafgiften, som var et af de forslag. Det er traditionel konservativ politik, men man er faktisk fritaget i USA for arveafgift ind til 37 millioner kroner cirka. Ikke? Så man, hvis man har under det, så betaler man ikke arveafgift. Hvis man er et ægtepar, så skal man altså arve over 70 millioner, før man overhovedet betaler arveafgift. Og det forsøgte han at sælge til sine utilfredse vælgere, som om her var altså noget til den lille mand. Ikke? Og det var jo tydeligvis en underlig misforhold i hans økonomiske plan. Hillary Clinton kunne så sige, for de rigeste amerikanere, der skal skatten faktisk stige noget. Under Trumps vil skatten faktisk falde for de rigeste amerikanere, især hvis de og for firmaer, der betaler selskabsskat. Så hun kunne sådan set spille op imod det skatteforslag, som Donald Trump havde fremlagt og sagt, ej, vi har altså oplevet nu 30 år, hvor de rigeste amerikanere er blevet en rigeste 1%, er blevet en rigere og rigere. Nu må de altså betale en større del, så under min skattepolitik, der kommer den rigeste 1% til at betale omkring 5% mere i skat. Det vil sige, der er den såkaldte Buffett rule, ikke? At de skal i hvert fald ikke betale mindre end gennemsnitlige amerikanere. Det vil sige, at de skal betale 30% i hvert fald under Hillary Clinton, hvor deres skat sandsynligvis vil falde under Trump. Ikke? Vi skal lige nå her til sidst, fordi det, der er jo centralt, det er, at de her politiske emner næsten ikke diskuteres, fordi vi, som vi har diskuteret i den her udsendelse, at de bliver overtrumfet af Trumps egne udtalelser. Men den der borgerkrig, der sådan på en eller anden måde er i gang hos republikanerne, den ser det jo også ud i den her uge, da en af senatets medlemmer, nemlig Susan Collins fra Maine, gik ud og sagde, at hun ikke kunne støtte Donald Trump længere. Lad os høre det klip her. We have Donald Trump showing absolutely no empathy or compassion at all to the grieving parents of a fallen soldier, and instead attacking them and attacking their religion. That last incident was the proverbial straw that broke the camel's back for me. Ja, det var strået, der knækkede kamelens ryg, så Susan Collins, Mads, ikke længere kunne støtte Donald Trump. Det er altså sådan den mest fremtrædende republikaner, der har sagt det på nuværende tidspunkt. Ja, altså, man må jo også sige, at hun repræsenterer en fløj i det republikanske parti, som har nemmest ved at sige det her. Hun repræsenterer dem, der hedder Rhinos, Republicans in name only, og det skyldes det område, hun er valgt i, er ikke et, hvor man sådan vælger socialkonservative republikanere. Så hun er hun er på ret sikker grund, når hun siger det her. Så jeg tror ikke, det er ikke verdens største overraskelse, at hun går ud og hælder Trump ned ad brættet. Jeg tror, det vil sådan set gavne hende, det genvalg, hun er ude i. Men hvis man, eller når hun skal genvælges, og når man ser på den effekt, hun får, så tror jeg mere, man skal se på, hvem vil nu se det her som en dør, der står på klem, og så glide igennem den. Og hvis hun bliver fulgt af en strøm af nogle af alle de her, der også er på valg, som siger, jeg vil heller ikke være Trump i Trump-lejren. Og hvad sker der så, Mark? Hvis der kommer den der lem, den går op, og flere andre end den sådan, hvad skal man sige, mest oplagte af dem siger farvel og tak. Det er jo aldrig godt at stå som kaptajn på et skib, hvor alle rotterne flygter fra. Og det vil jo selvfølgelig, altså, det, som Trump har bygget sin kampagne på, er jo den her optimisme, og at han kan vinde, og han har gode målinger osv. Du kan jo ikke opretholde det billede, hvis alle dine partifæller løber flygtende væk fra dig. Og det, der jo også foregår i de her dage, det er jo nogle diskussioner i det republikanske parti omkring, jamen, altså, skal om man så må sige, moderpartiet fortsat bakke Trump-kampagnen op, eller skal de begynde at allokere deres ressourcer i retning af alle de republikanere, der er på valg til kongressen? Altså, fordi man bliver ligesom nødt til at vælge, om man tror på, at ham her rent faktisk kan blive præsident, eller om man skal reddes, hvad reddes kan, og sikre sig, at man stadig har nogle republikanere valgt i kongressen. Ikke? Og det er jo krisetegn. Vi har ikke så lang tid tilbage, Niels Bjerre Poulsen, men jeg vil lige spørge dig, hvem kan du sådan se for dig af sådan centrale republikaner, der pludselig kunne finde på at følge Susan Collins og sige, jeg vil ikke bakke op om Donald Trump? Altså, så vidt jeg kan se, er der faktisk 6 senatorer nu, der har sagt, de ikke vil stemme på Trump. Nogle af dem har ikke sagt det endegyldigt, men de har sagt i hvert fald, på nuværende tidspunkt kan de ikke stemme på ham. Jeff Flake fra Arizona er en af dem, Lindsey Graham fra South Carolina en anden. Så der er en gruppe der, og der er også en del medlemmer af repræsentanternes hus, selvom der er måske flere republikanere der, der er tættere på Trump. Men vi så jo også en anden ting. Vi så et brev fra 50 sikkerhedspolitiske rådgivere, nuværende og tidligere, men især tidligere fra republikanske regeringer, ikke fra Bush-årene, fra Reagan-regeringen, tidligere chef for CIA, John Negroponte, en af USA's mest prominente diplomater. To tidligere Michael Hayden. To tidligere ledere af Department of Homeland Security kom med det samme budskab. En af dem tidligere guvernør i øvrigt i Pennsylvania, så det tror jeg også skader en anden gruppe i det republikanske. Vi skal lige høre, Mads, spiller en dejlig melodi nu, der kommer ind over her. Det betyder, at vi er ved at være færdige. Kan du forestille dig, at Bush-familien går ud og siger, vi støtter ikke? Det kan jeg sagtens forestille mig, at de gør på et tidspunkt. Jeg tror, at Jeb Bush vil elske på et tidspunkt at være den afgørende spoiler i Trump-kampagnen. Jeg tror bare, rygte kan man læse mange steder, at han venter til det rette tidspunkt med at gå ud og smide håndgranaten, for han har ikke tilgivet Trump for den måde, han talte om faderen og broderen og ham selv på. Så det vil bestemt ikke undre mig, hvis det kom på et tidspunkt. Og så står døren ikke bare på Susan Collins klem, så glider den rigtig meget op. Godt, vi skal til at slutte, Mads Fuglede, og jeg er færdig med denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi har haft som gæster Niels Bjerre Poulsen, lektor, amerikanske studier, Syddansk Universitet, og Mark Thorsen, politisk rådgiver for Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister. Vi er tilbage igen næste uge. Vi er helt sikre på, at der er sket en hel masse, også i den kommende uge. London, what in the world did I do? Oh, crazy for thinking.